مدنی قافلہ یا مدنی قافلہ کورس، دونوں میں سے زیادہ اہم کیا ہے؟ دونوں ہی اہم ہیں. مدنی قافلہ کورس سے مدنی قافلہ جدا نہیں ہے. جو مدنی قافلہ کورس والے کو مدنی قافلے بھی کروائے جاتے ہیں سفر، جیسے یہ تشریف لائیں یہ بھی تو سفر کریں گے نا، سات دن یہاں نہیں پڑے رہیں گے. یہ انشاءاللہ دوسری مسجدوں میں جا کر، دوسرے علاقوں میں جا کر بھی فیض لٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی قافلے میں اگر کوئی امیر قافلہ مدنی قافلہ کورس کیا ہوا ہوتا ہے پلس سلجھا ہوا ہوتا ہے تو وہ مدنی قافلہ بہت کامیاب ہوتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کام بہتر بنتا ہے. اگر اچھا امیر قافلہ نہیں ملتا تو بعض اوقات نقصانات بھی ہوتے ہیں. خصوصاً 30 دن کا مدنی قافلہ تو اس وقت تک سفر نہیں کروانا چاہیے جب تک منجا ہوا اور سلجھا ہوا مبلغ با اخلاق اس میں موجود نہ ہو، ورنہ 30 دن نکالنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. لڑ بھڑ کے آدھے رستے سے بعد نکل جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے مدنی قافلہ کورس بہت ضروری ہے تاکہ سلجھے ہوئے مبلغ فراہم کیے جا سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.